99 groszy. Teraz za jedyne 3899. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Działania żandarmerii wojskowej były nadgorliwością, ocenia minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. CBA zatrzymało 3 osoby w związku z nielegalnym handlem dyplomami w Kolegium Humanum. Coraz mniej migrantów chce się dostać do Włoch, to dane tamtejszego MSW. Zatrzymani, niearesztowani i zawieszeni w służbie do czasu wyjaśnienia całego zajścia. To najnowsze informacje w sprawie 3 żołnierzy, którzy pod koniec marca oddali strzały ostrzegawcze na polsko-białoruskiej granicy w okolicach Dubicz-Cerkiewnych. Ustalenia te przekazał wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Witaj. Witam. Agnieszka była w siedzibie resortu obrony. Powiedz, szef MON-u odniósł się w trakcie konferencji także do sposobu zatrzymania żołnierza. Ten wzbudził wiele emocji w mediach. Powiedz, jak skomentował to premier Kosiniak. No, szef MON wyraził oburzenie samą formą zatrzymania żołnierzy. Władysław Kosiniak-Kamysz kilkakrotnie w trakcie tej konferencji mówił, że on jako minister stoi po stronie wojskowych. Przekazał również, że została powołana komisja w żandarmerii, która ma przeanalizować sposób zatrzymania wojskowych. Szef MON oczekuje w tej sprawie pilnych wyjaśnień. Jeśli chodzi o samo zatrzymanie, to jest coś, co bulwersuje i mnie, i myślę całą opinię publiczną. Jeżeli ktokolwiek przekroczy uprawnienia, zostaną wyciągnięte konsekwencje. Oczekuję natychmiastowych działań ze strony komendanta żandarmerii wojskowej. Minister dodał również, że od prokuratury oczekuje szybkiego zakończenia sprawy. Przypomniał, że śledztwo wobec żołnierzy, którzy są podejrzani o przekroczenie uprawnień, toczy się już od kilku tygodni. Minister zadeklarował również wsparcie prawne dla wojskowych. A przy okazji konferencji szef MON przekazał również, że tylko w maju na polsko-białoruskim pograniczu doszło do około 700 incydentów, w trakcie których podejmowano decyzje o strzałach ostrzegawczych. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Kolejne zatrzymania w związku ze śledztwem w sprawie nielegalnego handlu dyplomami przez Kolegium Humanum. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi, że doszło do zatrzymania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne 3 mężczyzn w sprawie wręczenia korzyści majątkowych dyrektorowi Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wśród zatrzymanych jest były rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie, a także 2 obecnych rektorów niepublicznych uczelni wyższych. Pierwszy jest z Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie, drugi z Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie. Do zatrzymań doszło na terenie województw zachodniopomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Ambasada w Bośni i Hercegowinie zapewniła, że w niedzielę na terenie polskiej placówki dyplomatycznej w Sarajewie obywatele Polski będą mogli zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na zorganizowanie głosowania nie zgodziły się władze Bośni i Hercegowiny. Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia Polskiego Radia, że lokal wyborczy w polskiej ambasadzie w Sarajewie będzie otwarty. Wcześniej minister spraw zagranicznych Bośni i Hercegowiny Elmedin Konakowicz poinformował o braku zgody na przeprowadzenie eurowyborów w ambasadach 3 krajów. Chodzi o Rumunię, Słowenię i właśnie Polskę. Decyzję zablokowali na posiedzeniu federacyjnego rządu ministrowie delegowani przez Republikę Serbską. Ma to być ich odwet za głosowanie przedstawicieli tych krajów za rezolucją ONZ w sprawie ludobójstwa w Srebrenicy. Sprawa była dyskutowana 2 na posiedzeniach federalnego rządu i 2 serbscy ministrowie stawiali opór. Bośniacki szef dyplomacji miał już wysłać listy do swoich odpowiedników z krajów UE, gdzie wyraził żal z powodu decyzji Serbów. Poza Polską także Rumunia zdecydowała się na otwarcie lokalu wyborczego w siedzibie ambasady. Placówka dyplomatyczna Słowenii nadal czeka na wytyczne ze swojej rodzimej Państwowej Komisji Wyborczej. Piotr Piętka, Polskie Radio. W pierwszych 5 miesiącach tego roku znacznie spadła liczba migrantów przybywających do Włoch przez Morze Śródziemne. Dane opublikowało włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W tym roku do końca maja do Włoch drogą morską dotarło blisko 20 tysięcy migrantów z północnej Afryki, głównie z Tunezji, Libii i Maroka. W tym samym okresie ubiegłego roku było ich ponad 50 tysięcy, co oznacza spadek o 60%. Zdaniem włoskiego MSW to głównie efekt umowy zawartej w ubiegłym roku z Tunezją przez Włochy i Unię Europejską. W tym roku z Tunezji przybyło do Włoch 9 tysięcy migrantów, a w ubiegłym do końca maja było ich niemal 3 razy więcej. Wczoraj premier Giorgia Meloni po spotkaniu w Tiranie z premierem Edi Ramą ogłosiła, że 2 włoskie obozy dla migrantów na terenie Albanii zostaną otwarte w sierpniu. Będą mogły pomieścić 3 tysiące osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jeden z najbardziej znanych ukraińskich pisarzy, Serhii Żadan, zdecydował o wstąpieniu w szeregi Gwardii Narodowej Ukrainy. Literat od dawna zaangażowany jest w pomoc dla armii swojego kraju. W mediach społecznościowych Żadan poinformował, że wstąpił w szeregi 13. Brygady Gwardii Narodowej i obecnie przechodzi szkolenie. 49-latek jest poetą i pisarzem, laureatem wielu nagród literackich, także w Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, miejscami spadnie deszcz, a na południu i w centrum możliwe burze. Od 18 stopni na północnym zachodzie, 22 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Tylko nad morzem chłodniej, od 15 do 17. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Emocje rosną! Krótka piłka i... Mamy to! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. 65 stali. LG. Kunet. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3899 zł. I do września nie płacisz. Do 50 raty 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Proszę panią, wiesz co? Byłam nad morzem i byłam w koszmarnej chałupie. My robimy tanie w czas. U nas na pewno tak nie będzie, bo my zabierzemy was w najpiękniejsze miejsca tego świata. Razem z panem Kilarem, z Bernsteinem, z dziećmi, które wiedzą lepiej. Będzie dużo śmiechu i jeszcze więcej dobrej zabawy. Piegowaty koncert. Tam, gdzie gongi i tamtamy, wysyłamy telegramy. 8 czerwca, godzina 12, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Pierwszy gwizdek tuż, tuż. A to ostatni dzwonek na promocję do minus 40% na Allegro Days. Tylko do niedzieli kufle do piwa Krosno 6 sztuk za 29,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 39,99. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. 10 maja Rada Języka Polskiego ogłosiła 11 nowych reguł pisowni, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Co to za zmiany i czy pisanie po polsku stanie się łatwiejsze? O tym właśnie porozmawiam z moją dzisiejszą gościnią, profesor Katarzyną Kłosińską, przewodniczącą Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry państwu. Dlaczego właściwie Rada zdecydowała się na wprowadzenie tych uproszczeń w ortografii? Może nie, no uproszczenia są to w jakimś stopniu, ale mówmy zmiany lepiej, bo kiedy zaczynamy mówić o tym jako o uproszczeniach, to jawi nam się to, jakby Rada chciała się zniżać poziom języka, obniżać, prawda, właściwie nie języka, tylko ortografii, bo to są dwie różne sprawy. Rada Języka Polskiego jako jedyna instytucja w Polsce ma ustawowe kompetencje, znaczy kompetencje czy prawo wynikające z ustawy, a konkretnie z ustawy o języku polskim, do właśnie kodyfikowania polskiej ortografii i interpunkcji. No i Rada istnieje od 96 roku, czyli już lat dużo. I były takie wcześniej przymiarki, żeby coś zmienić. Profesor Edward Polański, świętej pamięci, niestety właśnie jakiś miesiąc, półtora miesiąca temu zmarł. Twórca tego, czy redaktor naukowy tego słownika PWN-owskiego, ortograficznego, proponował bardzo dużo różnych takich drobniejszych zmian, drobniejszych i większych, no ale to nie było sensu wprowadzać tego, co po kawałku, prawda, że w tym roku wprowadzamy taką, za rok wprowadzamy inną, no i też to wymagało dyskusji dużej, więc zebrało się tego trochę i te dyskusje w Radzie Języka Polskiego trwały już od jakiegoś czasu na temat ortografii i powołaliśmy chyba 3 lata temu, już nie pamiętam dokładnie, zespół do spraw reformy ortografii, dlatego że w Radzie działają różne zespoły takie problemowe i właśnie zespół do spraw reformy ortografii powstał. Jego przewodniczącym został profesor Piotr Żmigrodzki, i członek Rady, ale też pracownik Instytutu Języka Polskiego PAN. I, no i były bardzo intensywne prace. To znaczy przede wszystkim staraliśmy się to, co pan nazwał uproszczeniem, usunąć różne niekonsekwencje, jakieś nieścisłości albo takie sytuacje, w których trzeba zmuszać ludzi do tego, żeby umieli odróżnić partykułę od zaimka i tak dalej. No więc ten zespół pracował, a potem Rada na posiedzeniu plenarnym w głosowaniu przyjęła te uchwały ortograficzne, a później jeszcze raz przyjęła też w głosowaniu, w drodze głosowania, całe te dokumenty, które są na naszej stronie. Mhm. Także to tak wyglądało. Jedna z tych zmian dotyczy innej zmiany jeszcze z 97 roku, jeżeli pamięć mnie nie myli. Pisowni cząstki nie z imię słowami. Pamiętam, bo byłam już w Radzie wtedy, w tym 97 roku. I byłam sekretarzem, więc tam wszystkie protokoły przygotowałam i tak dalej. Rzeczywiście pamiętam, że była propozycja tego, żeby w ogóle ujednolicić, to znaczy, żeby nie z tymi imię słowami odmiennymi, czyli tymi zakończonymi na -ący i -nyty, jeżeli one mają przymiotnikową taką, wskazują na cechę, no to zawsze je pisał łącznie, a jeżeli wskazują na czynność, to były zapisywane rozdzielnie. I ponieważ było bardzo dużo takich sytuacji, w których ludzie po prostu nie umieli odróżnić tych, na przykład uczeń nieklasyfikowany. No i co? Czy to jest czynność, co się z nim dzieje, czy jaki, prawda? I rzeczywiście wtedy padła propozycja, żeby połączyć, znaczy żeby to nie z tymi imię słowami, które nazywają czynności, pisać łącznie. Co takiego się stało, że wtedy ta zmiana nie zaszła? Pamiętam, że była taka dyskusja, pewna część członków Rady mówiła, że nie, tutaj jednak w oczy kolek może takie zdanie, ktoś tam niebędący. Ja prawdę mówiąc na początku też się nie mogłam przyzwyczaić, na przykład, że osoba niebędąca tam coś tam, pisane łącznie, albo ktoś tam nie mający czegoś tam, pisane łącznie, po jakimś czasie się przyzwyczaiłam. I wtedy dopuszczono tę świadomą pisownię rozdzielną. No i teraz już po 25 więcej latach stwierdziliśmy, że już tak długo ta zasada działała i właśnie można się już było przyzwyczaić. Gazety przecież piszą niemal wyłącznie, czy różne media w mediach, na portalach internetowych, to nie razem z tymi formami, dlatego teraz już tę możliwość świadomej pisowni rozdzielnej wykluczyliśmy. Czyli teraz już wyłącznie łącznie. Wyłącznie łącznie. Zapiszemy te słowa. To zanurkujmy jeszcze trochę głębiej w historii, pani profesor. Mhm. Bo taka duża reforma ortograficzna, to chyba w 36 roku miała miejsce. Tak, czyli TAB wejdzie 80 lat. Nie, 90, przepraszam, jakoś nie umiem liczyć. Tak, dokładnie po 90 latach będą zmiany, także to niezbyt często, powiedziałabym. A no właśnie, i tamta reforma, z tego co pamiętam, w przekazach historycznych też budziła dużo oporu. Zawsze, proszę pana, dlatego że my się, wszystko co nowe w języku budzi opór. Oczywiście ludzie są przyzwyczajeni do różnych form, ale na przykład tak jak teraz czytam różne komentarze w internecie dotyczące tej naszej reformy, czy tych naszych zmian, to ludzie tu piszą na przykład, że to jest psucie języka, że jakimś ulegamy jakimś gustom najpodlejszym i tak dalej. Przy czym na przykład w takim poście sami robią błędy ortograficzne. Więc to jest tak, że po pierwsze mam wrażenie, że rzeczywiście wynika to z naszych przyzwyczajeń, że niechętnie wielu z nas akceptuje to, co nowe. Wtedy nie było oczywiście internetu i w ogóle nawet pewna mała część tylko społeczeństwa była wykształcona. W związku z tym te dyskusje, czy ta krytyka też odbywały się no, na łamach czasopism naukowych i takich gazet też, czy tygodników. No i tak padały oczywiście takie głosy. Nie było właściwie argumentów, czy bardzo mało było argumentów merytorycznych. Może one były głoszone przez badaczy, przez naukowców, ale na ogół to właśnie wyglądało tak, że no straszne się rzeczy dzieją, jak tak pójdzie dalej, to za 50 lat już polszczyzna nam zniknie i nie będziemy się posługiwać językiem polskim. No tak, kiedyś słyszałem, że Maria Dąbrowska bardzo sarkała na te zmiany w 1936 roku, ponieważ one dotyczyły między innymi zmiany pisowni słów typu higiena czy Maria właśnie, z joty na krótkie i. Mm-hmm. No i podobno Maria Dąbrowska do końca życia podpisywała się Maria przez długie J. Tak, no oczywiście nikt jej nie mógł tego zabronić, można powiedzieć, bo za nieprzestrzeganie zasad ortograficznych nie grożą żadne sankcje. Oczywiście z wyjątkiem sytuacji egzaminacyjnych, na przykład matura, prawda, czy tego typu inne, to jakieś olimpiady z języka polskiego, no ale umówmy się, no jeżeli Maria Dąbrowska się podpisała Maria, no to nic, no po prostu tak była przyzwyczajona, prawda? Też opowiadała mi moja tutaj nieco starsza ode mnie koleżanka językoznawczyni, pani profesor, też członkini rady, że jej mama, wychowana jeszcze no oczywiście no, przed wojną, cały czas stosowała tę pisownię sprzed 36 roku i na przykład jak pisała jej usprawiedliwienie do szkoły, no to pisała nie z powodu, tam nie usprawiedliwienie, tylko z powodu, prawda? Przez sy. No, więc to tak i pewnie my też będziemy tutaj jeszcze się długo przyzwyczajać, albo długo, albo, a niektórzy w ogóle nie będą się musieli przyzwyczaić, dlatego, że już piszą w ten sposób, czyli antycypują, można powiedzieć. No właśnie, bo Rada właściwie dostosowuje też część tych reguł do praktyki. Tak, do praktyki. Pisowni, tak. Właśnie. Czyli niejako kodyfikuje to, co już jest w języku. Tak, bo zwróćmy uwagę na przykład, no ja może państwa zapytam, takich, którzy nas słuchają, taki proszę sobie zapisać na przykład, zanim byś wyszedł, ona by już to zrobiła. No i zanim byś. Pan oczywiście wie, że zanim byś piszemy łącznie, nawet bym nie zauważyła, jakby on coś tam zrobił, też nawet by piszemy łącznie, no ale przepraszam, kto oprócz językoznawców, polonistów, absolwentów polonistyki zna tę zasadę, prawda? I pisze zanim bym, pisze łącznie. Takich sytuacji było bardzo dużo. Na przykład są takie pary wyrazów, na przykład tuż, tuż, aby, ani, ani, to są identyczne wyrazy, ale też na przykład szurum, burum i tak dalej. I teraz, no, bądź tu mądry i pisz wiersze, że tak powiem, które się zapisuje z łącznikiem, czyli z taką krótką kreseczką, którą niektórzy nazywają błędnie myślnikiem, a które z przecinkiem, a które bez żadnego znaku. I to jest doskonały oczywiście materiał dla układaczy dyktant. A no prawda? Właśnie. Bo brak takiej kreseczki tam, gdzie ona powinna być, no to już jest błąd, albo wstawienie takiej kreseczki w miejsce, gdzie powinien być przecinek, to też jest oczywiście błąd. No ale nie o to chodzi, żeby każdy człowiek szukał w słowniku ortograficznym, jak napisać właśnie szurum burum, czy aby ani, czy coś takiego. No i my tutaj po prostu chcemy ułatwić życie użytkownikom języka piszącym. Pocieszę państwa, czy dobrą wiadomość przekażę, że teraz te wszystkie połączenia będzie można zapisywać na trzy sposoby. Z łącznikiem, z przecinkiem lub bez żadnego znaku. To rzeczywiście duża możliwość niepopełnienia żadnego błędu ortograficznego. No ja pamiętam niedawny telefon mojej znajomej językoznawczyni, która żaliła mi się, mówiąc, jak ona teraz będzie układała te wszystkie piękne dyktanda konkursowe. A skoro jesteśmy przy dyktandach, pani profesor, to bardzo często nauczyciele i nauczycielki pytają, jak teraz właśnie oceniać dyktanda w szkole? To znaczy, wedle tych zasad starych, że takie nazwę, czy jednak tych, które zostały ogłoszone 10 maja? No nie, bo te ogłoszone mają być wejść w życie w 26 roku. To wszystko też zależy od nauczyciela. Przecież to ja myślę, że, ale to nie jest, broń Boże, żaden przepis, czy mój nakaz rady, czy rozporządzenie jakieś, że na przykład to do rozwagi na przykład dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, że w przyszłym roku, w 2025, żeby oceniać na przykład różne prace tam egzaminacyjne, zaliczeniowe, no, typu matura, egzamin ósmoklasisty. Znaczy, że uczeń może napisać według starych zasad albo według nowych. No bo tak, wykuje się tych starych, które za pół roku wyjdą z użycia. Więc, ale to mówię, to jest do decyzji innych gremiów niż naszej. Jeżeli ktoś Rady Języka Polskiego zapyta o zdanie, o opinię w tej sprawie, no to przypuszczam, że będzie taka, jaką tutaj wyraziłam. Czyli właściwie te zasady zaczną obowiązywać w pełni od stycznia 2026 roku. Jak rozumiem, ten okres przejściowy ma dać szansę na przykład wydawnictwom, aby dostosowały książki drukowane blisko tej daty, albo nawet... Tak, no oczywiście po... jeżeli wydrukują książkę, nie wiem, we wrześniu, czy w sierpniu, czy nawet w maju 2025 roku, no to już niech drukują według tych nowych zasad, bo to będzie już na te kolejne lata, prawda? Więc tak, podręczniki szkolne, no właśnie zestawy egzaminacyjne, tego typu, z tego powodu jest to z tak dużym wyprzedzeniem. No i po to, żebyśmy się wszyscy do tego przyzwyczaili. Zresztą te zmiany dotyczą takiego obszaru języka, który ma dużo wspólnego z przyzwyczajeniem jako takim, bo dotyczą reguł, które są konwencjonalne, czyli wynikają z tradycji. To jest bardziej z umowy naszej. Wielu ludzi się spodziewało i nawet do Rady Języka Polskiego przychodzą takie listy, zróbcie coś wreszcie z tym RZ, tam samo H okreskowane, po co to takie rozróżnienie i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli byśmy mieli na przykład napisać dziennikarz przez Z z kropką na końcu, to zatraciłby się związek na przykład ze słowem dziennikarka czy dziennikarski, prawda? Bo to RZ z czegoś wynika, to znaczy wynika z tego, że wyrazy z tej rodziny mają tam, mają R na przykład i tak dalej, i tak dalej. I usunięcie tych, likwidowanie, to by dopiero był taki bałagan i właściwie takie rozluźnienie systemu języka, bo zatraciłyby się związki. Natomiast te zasady, o których tutaj mówimy, właśnie to są zasady konwencjonalne, czyli takie, na które się umówiliśmy. Bo na przykład obecnie obowiązuje jeszcze taka zasada i do tego 26, że nazwy mieszkańców państw, tam krajów, a jeszcze regionów, czyli na przykład Małopolanin, Polak, Europejczyk i Ziemianin na przykład. Tak, bo tam jest bardzo ciekawa reguła ortograficzna, że nazwy hipotetycznych mieszkańców innych planet zapisujemy Marsjani. Od wielkiej litery, tak, na przykład tak. Marsjanin. To no piękna, tak. Piękna reguła. No, znaczy, bo wiemy, że życie jest na naszej planecie, więc piszemy Ziemianin, no ale jeżeli odkryjemy, albo na przykład, nie wiem, w filmie, w książce przecież ludzie używają takich nazw, no tworzą fikcję literacką. No więc jest taka zasada, że od regionu w górę to jest wielka litera, a od miasta w dół mała litera. Czyli na przykład powiedziałabym, zerwała z poznaniakiem i zaręczyła się z poznaniakiem. Jedno przez duże P, drugie przez małe. I na przykład to, jeżeli to duże, no to mieszkaniec regionu, a drugie mieszkaniec miasta, prawda? No ale ta zasada, prawdę mówiąc, no nie ma żadnego uzasadnienia. Dlaczego mieszkańcy miast są inaczej zapisywani niż mieszkańcy państw? I teraz będzie wszystko wielką literą. To rzeczywiście duże ułatwienie. Zresztą, jeżeli chodzi o pisownie wielkimi i małymi literami, to tutaj również rozstrzygnięcie dotyczące obiektów w przestrzeni publicznej. Bo dotychczas chyba było tak, że takie słowa jak plac, rondo, czy powiedzmy skwer, były zapisywane w nazwie małą literą, tak. A pozostała część nazwy własnej wielkimi literami. Czyli na przykład Plac Trzech Krzyży, plac małą literą Trzech Krzyży wielkimi literami, a teraz będzie... No będzie wszystko wielkimi z wyjątkiem ulicy, ale też jeszcze dodam do tego, że nie tylko chodzi tutaj o ulicę i takie, no właśnie place, coś co ma adres, ale też no nazwy, nie wiem, pałaców, parków i tak dalej. Jeśli chodzi o niektóre obiekty, na przykład parki, nie chcę podawać nazwy konkretnego parku, bo może akurat park radiowy na przykład, prawda? Załóżmy jest taka, taki park. Tak. No więc tutaj park byłoby małą, jest małą obecnie, a to radiowy wielką. Natomiast praktyka tutaj rzeczywiście była taka, że tego typu nazwy ludzie zapisywali od wielkiej litery. Plac Zamkowy przecież i... No to znowu idzie w kierunku uproszczenia czy ujednolicenia. Aha, a dlaczego? Bo niektóre parki na przykład, mówię tu o parkach, ale to też dotyczy pałaców czy innych różnych takich obiektów, stadionów. Reguła mówi, że tę nazwę gatunkową typu pałac, stadion i tak dalej zapisujemy od małej, a tę nazwę własną, że tak powiem, od wielkiej. Ale na przykład przyjęło się, że niektóre mają tę wielką literę na początku, na przykład Pałac Staszyca. Tak. Prawda? I, no i teraz znowu, dlaczego Pałac Staszyca mamy tutaj pałac wielką literą, a pozostałe nazwy z małą literą? Rzeczywiście, tym bardziej, że przecież powiemy, że nie wysiadamy na Zamkowym, tylko na Placu Zamkowym, czyli podajemy pełną nazwę jako nazwę własną. Właśnie, prawda? I to ten argument tutaj zadecydował i ten argument też przeważył, jeśli chodzi o słowo ulica. Że mówimy, spotkamy się na Myśliwieckiej, na przykład, to, i to wtedy jest, wiadomo, że to chodzi o ulicę. I dlatego ulica zostaje pisana małą literą cały czas. Wśród tych zasad są także zasady dotyczące pisowni rozdzielnej i łącznej, czyli kolejnej grupy zasad, no, konwencjonalnych, czyli takich, które wynikają z umowy społecznej. I zainteresowała mnie przede wszystkim zasada dotycząca pisowni cząstki, czy cząstek, właściwie przedrostków, super, mega, hiper i tak dalej, z rzeczownikami, bo dotychczas było tak, że na przykład taki wyraz jak supercena, który często spotykamy w hipermarketach, znowu wyraz z przedrostkiem, tym razem hiper, powinien być ten wyraz zapisywany łącznie. Ale praktyka była różna, bo ja pamiętam taką sytuację ze swojego życia, w której napisałem mail do jednej z sieci dyskontów. Szanowni Państwo, ale super cena, zapisujemy łącznie. Nie odniosłem się do pozostałych wyrazów czy połączeń wtedy zapisywanych przez nich rozdzielnie. I okazało się, że supercena, nie wiem, czy od tamtego momentu, nie chciałbym sobie za dużo przypisywać, ale jest zapisywana łącznie w tej sieci dyskontów. No i teraz pan musi odkręcić to. No właśnie, muszę to odkręcić, ale po drugie... Ale nie, może być. Ale mega rabat nadal był zapisywany rozdzielnie, czyli zwróciłem uwagę na jeden wyraz, pozostałe zostały nieruszone. A teraz właśnie? No, teraz właśnie będzie można to zapisywać rozdzielnie, szczególnie łącz rozdzielna może być wtedy, kiedy na przykład, jak mamy tutaj przykład mini wieża, bo jest możliwe wieża w rozmiarze mini, prawda? Na przykład ekożywność, tutaj może to być rozdzielne, bo jest możliwe żywność eko, czyli traktujemy te cząstki jak eko, super czy ekstra, jako takie coś znaczącego, coś jaki coś co wyraża odrębne pojęcie, prawda? Czyli z odrębnym słowem już. Czy można je traktować trochę jak przymiotniki w takim razie? Tak, tak. To wtedy są takie nieodmienne przymiotniki. Zresztą jest ich bardzo dużo teraz, bo przecież są wszystkie wege, euro, są różne pato i tak dalej, i tak dalej. Także tego jest dużo. Czyli no, można pisać łącznie lub rozdzielnie. Jeszcze dodam, że za tym zapisem rozdzielnym przemawia to, no, że czasami mamy takie połączenia, nie wiem, super żona. Albo super rząd. Super i RZ potem, prawda? Albo ekstra i coś na A. Ekstra aleja. To trochę wielu osobom się wydaje dziwny zapis, taki, do którego się nie można przyzwyczaić. Jedno tylko trzeba będzie zapamiętać, że jeżeli zdecydujemy się na pisownię łączną, to z nazwami własnymi, powiedzmy, że jest super Polak, to wtedy chyba będzie tam właśnie ten łącznik w środku. Kreseczka. Tak, bo w ogóle to wynika z ogólnej zasady, że w środku wyrazu nie dajemy wielkiej litery, a że słowa Polak, nie możemy Polak, Francuz czy innego, nie możemy zapisywać od małej litery, bo to są nazwy właśnie mieszkańców państw, czy narodów, to zawsze dajemy tutaj kreseczkę. Tak samo jak nie Polak na przykład będzie z kreseczką, czyli z tym łącznikiem, arcy na przykład Polak i tak dalej. Czyli zasada ogólna jest taka, że żeby uniknąć takiej sytuacji, że w środku wyrazu mamy wielką literę, to między to, co stoi przed tym wyrazem, a tym wyrazem od wielkiej litery wstawiamy kreseczkę. Pani profesor, zapytam teraz nie jako językoznawczynię, chociaż wiem, że to część pani tożsamości pewnie, ale jako użytkowniczkę języka polskiego. Czy są takie... Tak, to większa część mojej tożsamości, od urodzenia. Cieszy. To odwołuję się teraz do tej większej części tożsamości pani profesor. Czy są takie zmiany, które się pani bardziej podobają? A czy są takie, które do których będzie musiała się pani przyzwyczajać nieco dłużej. To znaczy, oczywiście się będę musiała przyzwyczajać do tych zasad, których się z mozołem uczyłam i których z mozołem uczyłam studentów. Na przykład właśnie zastanawiam się, czy by nie wyjść na spacer, prawda? Czy by tutaj piszemy łącznie, czy właśnie zanim by, jeśli by, to wszystko piszemy łącznie. No, oczywiście tę zasadę uprościliśmy, czyli pisze się rozdzielnie, żeby ludzie nie myśleli się zastanawiać, jaka to część mowy, bo to w zależności od części mowy, łącznie lub rozdzielnie. No ale ja tak cały czas tak piszę i muszę tutaj do tego się przyzwyczaić. Patrzę tak na te zasady. Ja brałam udział też w tworzeniu, zresztą cała Rada przecież Języka Polskiego. No więc nie wiem. Wydaje mi się, że nie będę jakoś protestować przeciwko. Ja mam jedną taką zasadę, co do której nie jestem przekonany. To jest pisownia małą literą przymiotników typu mickiewiczowski czy szekspirowski. Tak, pamiętam, było trochę dyskusji na ten temat. A dlaczego? Dlatego, że jakoś wnosiło to pewien porządek w teksty, które czytałem, bo przecież dotychczas było i jest jeszcze do 2026 roku, przypomnijmy, tak, że jeżeli mamy na myśli czyj, czyli na przykład napisany przez Mickiewicza, to mickiewiczowski od wielkiej litery, a jeżeli w stylu Mickiewicza, albo czyli odpowiadający na pytanie jaki, to mała litera. I jakoś trudno będzie mi się pożegnać z tą regułą. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że no, nie zawsze to jest takie oczywiste dla każdego do odróżnienia, prawda? W jakiej funkcji tutaj to mickiewiczowski czy szekspirowski występuje. Więc tak, tutaj będzie ta mała litera, chociaż oczywiście tak, to ja też bym, no będę się musiała długo przyzwyczajać do tego. Za to są dwie zmiany, które mnie bardzo cieszą. Pamiętam męki, które przechodziłem razem ze studentami i studentkami, kiedy jeszcze pracowałem na uniwersytecie. To jest pisownia cząstek niby i quasi, które dotychczas zapisywane są z łącznikiem. Tak, czyli na przykład niby stół, niby dziennikarz, to piszemy niby kreseczka dziennikarz. Tak, a teraz będzie to pisownia łączna, no chyba, że właśnie będzie to, tak jak podają państwo w przykładach, niby Polak czy quasi Anglia, to wtedy oczywiście łącznik, bo mamy wielką literę w środku tego wyrazu. I jeszcze jedna reguła dotycząca pisowni cząstki nie z przymiotnikami różnego stopnia. Najpierw powiem o tym niby, bo tu jest tak, że oczywiście to piszemy niby i quasi. Piszemy z łącznikiem, czyli tak jak powiedziałam, niby dziennikarz na przykład z łącznikiem, ale mamy takie terminy przyrodnicze typu niby nóżki i coś tam jeszcze, które piszemy łącznie, prawda? Więc tutaj no, obserwacja tego języka pisanego wskazuje na to, że rzeczywiście tu albo ludzie piszą rozdzielnie, albo piszą właśnie łącznie, natomiast bardzo rzadko się tę kreseczkę spotyka, więc tak. Natomiast jeśli chodzi o te przymiotniki, to co panu tu nie pasuje? Nie, tu wszystko jest dla mnie jak najlepszym porządku, ponieważ no, dotychczas było tak, że jeżeli ktoś jest dla nas dobry i miły, to oczywiście cieszymy się z tego, ale jeżeli okaże się niedobry i niemiły, to te słowa, te przymiotniki zapiszemy z cząstką niełącznie, ale już nie milszy i nie najmilszy rozdzielnie. Tak. Przyznam szczerze, że to był duży problem na studiach, żeby to zapamiętać dla mnie, bo nie widziałem w tym właśnie większego sensu, żadnej logiki. No, trzeba było po prostu się nauczyć. I z tego powodu wszystko będzie łącznie, czyli nie z każdym, znaczy z przymiotnikami w każdym stopniu, równym, wyższym i najwyższym, będzie łącznie. No, oczywiście trzeba się będzie do tego przyzwyczaić, bo nie najczęściej, prawda, jakoś się nam nie przychodzi. Ta klawiatura się, czy długopis nie chce tego napisać, no ale będzie musiał. No właśnie, miejmy nadzieję też, że te zmiany szybko nastąpią w słownikach wszelkich programów komputerowych. W edytorach. Bo wtedy może być problem. One bez naszej woli często poprawiają wiele wyrazów przez nas zapisywanych, co już sprawia dużo kłopotu. Nie wiem, czy pani profesor wyłącza sobie słownik. Tak, ja wyłączam, znaczy słownik zostaje, bo mogę w komputerze na przykład, bo mogę, podkreślam błędy, które oczywiście w dużym stopniu nie są błędami. Wiele takich form, które tam on podkreśla, nie jest błędnych, ale wyłączam tę autokorektę od momentu, kiedyś napisałam słowo samorządowiec i on zamienił na samorząd owiec. Więc trochę zmieniłem. To duża zmiana, więc wyłączyłam możliwość poprawiania i tak samo w telefonie. Moją gościnią jest profesor Katarzyna Kłosińska, przewodnicząca Rady Języka Polskiego. Za chwilę wracamy do rozmowy. I took a photograph of you in the herbaceous border. It broke the heart of men and flowers and girls and trees. Another rainy day, we're trapped inside. Zmiany w ortografii to temat dzisiejszej audycji, a moją gościnią jest profesor Katarzyna Kłosińska, przewodnicząca Rady Języka Polskiego. Pani profesor, rozmawiamy o zmianach, które Rada wprowadza do ortografii, które, przypomnijmy, będą obowiązywały od początku 2026 roku, ale sam komunikat Rady wywołał pewne poruszenie. I myślę, że świadczy to o nas i dobrze, i pewnie też nieco źle. Dobrze, dlatego że to oznacza, że język jest dla nas ważny. Różny. To na pewno tak, że język jest dla nas ważny, natomiast to poruszenie, o którym pan mówi, bo oczywiście jest bardzo dużo przychylnych komentarzy, artykułów takich już merytorycznych, prawda? Oczywiście nawet jeżeli ktoś krytykuje coś, to z powodów merytorycznych, wskazuje powody merytoryczne. Natomiast odnoszę wrażenie, że szczególnie w tych pierwszych dniach po ogłoszeniu tych zasad, no clickbait wygrał z logiką, czy w ogóle z sensem, czy z myśleniem, bo te tytuły w różnych tam portalach internetowych były chyba tylko tak skonstruowane, żeby człowiek wszedł i zobaczył zaraz katastrofę, przeczytał o katastrofie, która go czeka, która za chwilę już następuje. Co ciekawe, jednym z określeń był przewrót kopernikański. Tak, przewrót kopernikański. No to ja się ucieszyłam, że wreszcie ktoś dostrzegł tę wagę tych zmian, po czym czytam, a tam po prostu od początku do końca krytyka, że to psucie języka i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zbrodnia na języku polskim się też pojawiały takie tytuły, pojawiały się, no rewolucja też, chociaż to może rewolucyjka, albo jeszcze większe zdrobnienie od słowa rewolucyjka. Natomiast ja odnoszę wrażenie, jak czytałam część tych komentarzy, po pierwsze, że bardzo duża część to były komentarze emocjonalne, niemerytoryczne. Co zapewne wynikało z tego, że rzeczywiście, tak jak pan powiedział, ludzie są przywiązani po prostu. Każdy ma jak do języka jakiś stosunek. Ale też może wynikać z tego, że ludzie traktują językoznawców jako opresorów. Jako ludzi, którzy, czy środowisko, które im coś każe, zabrania, nakazuje, zakazuje. Bo często do Rady Języka Polskiego, czy do nas jako do językoznawców, przychodzą takie, czy wolno już tam powiedzieć takie i używać takiego i takiego słowa. No, jak to, czy wolno już? Albo proszę wskazać tam numer rozporządzenia, w którym Rada wprowadziła możliwy tam odmiany taką i taką takiego, albo wprowadziła takie słowo do języka. Przecież to nie jest tak, że to językoznawcy wprowadzają słowo do języka. I do Rady dużo przychodzi też takich listów, w których ludzie właśnie domagają się wprowadzenia jakiegoś słowa do języka, albo gorzej, usunięcia go. I to świadczy o tym, ale nie tylko to, oczywiście świadczy o tym, że duża część społeczeństwa uważa, że my jakoś rządzimy językiem. No ale że język jest każdego z nas, jeśli można powiedzieć, użyć tutaj niedobrego w tym kontekście słowa właścicielem, prawda? Każdy z nas jest właścicielem języka, ale to właściciel nie jest dobrze. No, język przynależy do każdego z nas, jest częścią nas, każdego z nas, no to taki każdy z nas, no nie chce, żeby przychodził jakiś językoznawca i mu tutaj mieszał w tym czymś, co jest jego. W Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł, którego fragment pozwolę sobie przytoczyć. Jarosław Osowski pisze: jestem warszawiakiem i zaskoczyła mnie najnowsza decyzja Rady Języka Polskiego, która nagle zmienia mnie w warszawianina. Nie zamierzam tak mówić i pisać o sobie. Prezydent Rafał Trzaskowski również. Nie rozumiem, czemu służą takie absurdalne wykładnie językowe. Przepraszam, jest to taka bzdura, ja przepraszam za słowo takie, ale właściwie należałoby jeszcze gorszych użyć w stosunku do tego artykułu. Mam nadzieję, że Gazeta Wyborcza opublikuje sprawozdanie, bo po prostu Rada wystosowała, znaczy wystosowałam jako przewodnicząca Rady do Gazety żądanie takiego sprostowania. Po prostu jest to przykład tak nieprawdopodobnej nierzetelności dziennikarskiej i nie wiem czego. Nie zastanowienia się w ogóle nad tym, co ktoś pisze, bo tutaj w pierwszym zdaniu, znaczy w pierwszej tej zasadzie jest, chodzi o to, że piszemy od wielkiej litery nazw mieszkańców miast i ich dzielnic, osiedli i wsi, na przykład warszawianin. I chyba tenże autor Gazety Wyborczej doczytał tylko do tego momentu i się zdenerwował, że mieszkańca Warszawy się nazywa warszawianinem, a nie warszawiakiem. Nie ma nigdzie powiedziane, że to ma być warszawianin, a nie warszawiak. Po pierwsze, że to w ogóle byłoby bez sensu w tego typu zmianach, bo te zmiany dotyczą ortografii, a nie nazewnictwa czy sposobów nazywania nas mieszkańców. No ale poza tym przepraszam, no, ja po prostu przepraszam państwa, ale mi się to w głowie nie może pomieścić, że można napisać tekst do gazety ogólnopolskiej, który siedzi w internecie, jak wiadomo z internetu nic nie, w internecie nic nie ginie, pełen takich bzdur, nie przeczytawszy nic więcej poza jedną linijką. No więc jeżeli państwo się zmartwili, szczególnie mieszkańcy Warszawy, tym, że muszą teraz być warszawianinami, a nie warszawiakami, to uspokajam, że mogą państwo być i warszawianinami, i warszawiakami. A przy okazji jeszcze dodam, że czytałam komentarze pod tym artykułem. No i niestety ten artykuł rozpętał straszną taką falę agresji opartej na takim... Warszawa, prowincja, prawda? Tam ludzie pisali, no tak, ja to, tak, tak, widać, jak piszesz o sobie warszawianin, no to jesteś słoikiem, albo no ile tam wymieniali, od ilu pokoleń już jego rodzina no, jest warszawską rodziną, więc oni, no to tylko warszawiacy, a tacy to tam od dwóch pokoleń, no to sobie mogą być warszawianinami i tak dalej. No więc to i przy tym bardzo dużo takich niezdrowych emocji, nie wiadomo czemu służących. Zresztą Radzie bardzo często przypisuje się taką dużą moc, o której już pani profesor wspomniała. Ja pamiętam dyskusję o słowie murzyn. Rada Języka Polskiego zakazała używania tego słowa, znaczy, cytuję oczywiście nagłówki. Znaczy tak, ludzie tak pisali nagłówki, tak. Ale myśmy oczywiście nic nie zakazali. Jest jeszcze jeden obszar, w którym Rada Języka Polskiego może wyrażać opinię i radzić albo odradzać. To jest obszar nadawania imion. Sprawa chyba wygląda tak, że Urząd Stanu Cywilnego zwraca się do Rady Języka Polskiego z prośbą o opinię na temat formy jakiegoś imienia i Rada taką opinię wydaje. Tak. I co potem, pani profesor? Potem my nie wiemy, ponieważ o tym, jak dziecko, jaką formę wpisać do aktu urodzenia, decyduje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. My piszemy na przykład tylko tak, że byłoby to trudne w odmianie, albo że nie wskazuje na płeć, albo że byłoby to trudne, jest to no, na przykład, że wymowa bardzo się różni od pisowni i to może utrudnić życie takiemu użytkownikowi, albo że jest to imię ośmieszające. Natomiast no, rzeczywiście w poprzednich latach, to znaczy tak na samym początku działalności Rady, zresztą wtedy jeszcze obowiązywała inna ustawa dotycząca imion, czy w ogóle dotycząca aktów stanu cywilnego, były czasami takie konkluzje, że radzimy albo odradzamy, znaczy, że można albo nie można, ale wiadomo, że to nie jest kompetencja Rady, tylko kompetencja tego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, ale od już bardzo długiego czasu takich konkluzji unikamy. Po prostu opisujemy to słowo, to imię z punktu widzenia językowego. No i oczywiście zdarza się, że potem gdzieś tam czytamy, że Rada zakazała używania takiego imienia. Albo znowu wrócę do tych clickbaitów. Pojawiały się takie serie, mam wrażenie, że jakieś redakcje po prostu szperają w tej naszej, na tej naszej stronie, szukają tych różnych imion i tam co parę dni się pojawia. Rada nie zgodziła się na wydanie takiej, nadanie takiego imienia, a potem z tego tekstu wynika, że co prawda Rada nie ma takich kompetencji i wcale nie napisała, że się nie zgodziła, tylko że odradza, no ale, ale w efekcie pewnie imię nie zostało nadane. No więc to oczywiście tytuł taki, żeby ludzie już tutaj klikali, a w środku właściwie nic. Tak. To jeszcze na chwilę zostańmy, pani profesor, przy imionach, bo tutaj też tradycja, zwyczaje czy potrzeby zmieniają się w czasie i Rada na to żywo reaguje. Ja przypominam sobie jeden z wywiadów z panią profesor. Pozwoli pani, że zacytuję tę wypowiedź dotyczącą imion niewskazujących na płeć. Od kilku lat coraz częściej dostajemy z Urzędu Stanu Cywilnego prośby o opiniowanie imion neutralnych płciowo. Choć polska tradycja nie zna takich imion, to opiniujemy je pozytywnie, bo w zderzeniu dwóch wartości, dobrostanu człowieka wynikającego z jego problemów z tożsamością i tradycji językowej, należy uznać tę pierwszą za wyższą. No właśnie. Tak, takie cały czas mamy stanowisko. A jednak wciąż Radzie się z jakichś powodów obrywa i może jeszcze... Może właśnie za to, bo na przykład tradycjonaliści, no, ci zwolennicy takiego binarnego podziału świata, nie tylko na płcie, ale na różne inne, no to, to na przykład im się to nie podoba. No ale jednak skoro jest, jak wyczytałam, gdzieś ponad 100 tysięcy ludzi w Polsce, osób takich niebinarnych, czy no właśnie, których nie można zaliczyć ani do kobiet, ani do mężczyzn, bo to nie tylko o niebinarność chodzi, no to, to nie można tego po prostu faktu lekceważyć. Imię, przepraszam, jest elementem tożsamości, takim podstawowym elementem tożsamości, no więc trudno, żeby ktoś, kto nie czuje się ani dziewczyną, ani chłopakiem, był nazywany męskim albo takim żeńskim imieniem. Pani profesor, jeszcze jedna rzecz związana z nieporozumieniem dotyczącym publikacji nowych zasad ortograficznych. Na stronie internetowej Rady Języka Polskiego mamy część komunikatu, która brzmi tak. Dopuszczenie alternatywnego zapisu małą lub wielką literą nieoficjalnych nazw etnicznych, takich jak Kitajec, tutaj wielka i mała litera, Jugol, Angol, Żabojat czy Makaroniarz. Duża część internetu, szczególnie ta, której jakoś bliska jest walka o równouprawnienie, zwróciła uwagę na to, że wyrażenie nieoficjalne nazwy etniczne nie jest, mówiąc delikatniej, fortunne, właściwe. Że spodziewaliby się, żeby jednak Rada odniosła się do tego w sposób bardziej jednoznaczny, co zresztą czyni w pełnym tekście tego komunikatu. Tak, bo pamiętajmy, że to, co jest na stronie Rady, to, co jest widoczne jakby bez wchodzenia gdzieś tam głębiej, to jest 11 zasad i to są one tak skrótowo ujęte, a do tego jest dołączony dokument tam 70-stronicowy chyba albo i więcej. On ma stronę, w którym są wszystkie zasady ujęte i właśnie tam jest napisane chyba, że to są potoczne albo jeszcze jakoś... Żartobliwe, lekceważące, potoczne. O, lekceważące, no właśnie. Jest to lekceważenie wskazane. No tutaj w tych zasadach, tych głównych, znaczy w tym, co jest na pierwszej stronie, nie chcieliśmy się tak bawić, przepraszam, w szczegóły, prawda? A to ten element wskazujący na lekceważenie, znaczy to słowo wskazujące na lekceważenie jest w tych zasadach wszystkich, więc no, nie jest tak, że Rada, powiedzmy, uważa, że słowo żabojat jest neutralne. A nie sądzi pani profesor, że może warto by było dodać ten element także tego komunikatu na stronie? Myślę o tym także dlatego, że bardzo duża część osób czerpie wiedzę głównie z tego tekstu opublikowanego na pierwszej stronie strony internetowej Rady Języka Polskiego. Zresztą także dziennikarze i dziennikarki właśnie czerpią stamtąd wiedzę. Wiem, że może to nie jest najlepsza praktyka, ale takie no tak, uzupełnienie. Ale pamiętajmy, że to są zasady, że tu mowa o zasadach ortograficznych, a nie o kwalifikacji stylistycznej poszczególnych, różnych wyrazów. Taki zbiór zasad ortograficznych nie jest miejscem, w którym szukamy, jakieś słowo ma nacechowanie, tylko szukamy, jak ono jest pisane. Z tego, że myśmy tu podali te przykłady Jugol, Angol, Żabojat, to nie wynika, że mamy tak nazywać. Znaczy jak ktoś, to jest, nikt nikogo nie zmusza do pisania o Francuzach, czy mówienia żabojat, prawda? Tylko podajemy tutaj przykłady takich słów, o które i tak czy inaczej są w języku. Nawet choćby w takiej dyskusji o na przykład, prawda? Na przykład o nazwach różnych mieszkańców, że a Francuzów to się nazywa tak, że bo jady, bo taki jest stereotyp, że jedzą żaby, co tak wcale znowu nie jest. Rzeczywiście mnóstwo razy byłam we Francji i chyba żaby mi się nie zdarzyło zjeść, ani nawet w menu restauracyjnym znaleźć. Więc z tego nie wynika, że my mamy tych słów, że to są słowa jakby równoprawne, znaczy równoprawne są w tym sensie, że są po prostu w języku, ale że to są słowa takie same jak Francuz na przykład, prawda? Pani profesor, nowe zasady to także nowe wykrywanie błędów językowych i tutaj trwa dyskusja od pewnego czasu, wydaje mi się całkiem dobra społecznie dyskusja, dotycząca wypominania sobie czy wytykania błędów językowych. Nie ma nic gorszego. Szczególnie publicznie. Ja powiem tak, że zdarza mi się i to w sumie dosyć często, że jeżeli jakaś nie zna, widzę się po raz pierwszy z jakąś osobą, której, no z jakąś osobą, to ojej, boję się, jejku, boję się powiedzieć zdanie jakiekolwiek, bo zaraz mnie pani przyłapie na błędzie. No ja mówię, przepraszam, ja nie jestem od łapania błędów, prawda? I w ogóle nie kiedy rozmawiam z kimś, nie zwracam na to uwagi. A nawet jeżeli słyszę tam jakiś błąd, nawet taki, który mnie razi, no to nie od tego jest rozmowa, żeby wytykać sobie różne błędy. Więc no być może ktoś ma taki charakter, no czy wynika to z jakichś cech, że w ogóle ludziom różne rzeczy wytyka, prawda? No pokazuje w ten sposób swoją wyższość, różne tam inne sprawy, ale no ja jestem zwolenniczką takiego modelu komunikacji, jeśli można tak powiedzieć, no że szanujemy się nawzajem i nie wnikamy w takie sprawy, które nic nie wnoszą do rozmowy, do kontaktu i tak dalej. No, co mi z tego, że powiem, że ktoś mówi bynajmniej zamiast przynajmniej, jak czego ja oczywiście nie cierpię i jak wiem wielu słuchaczy Trójki również, ale no, nie powiem, ojej, ale to źle pan powiedział, albo źle powiedziałeś, nie mówi się tutaj bynajmniej ja tak uważam, tylko przynajmniej ja tak uważam. No i co z tego? Jaki to cel odniesie, prawda, komunikacyjny? No, nie rozmowa czy taka dyskusja w internecie nie jest miejscem na wykłady czy poprawianie błędów czy lekcje języka polskiego. Chociaż często się zdarza, że właśnie w dyskusjach internetowych, kiedy wymieniamy się argumentami, komuś zdarzy się błąd językowy i zaraz jest lawina komentarzy. Dobrych rad tutaj daje duży cudzysłów, uczenia się języka na nowo, uderzenia się słownikiem w głowę i wtedy wszystkie te poprzednie argumenty tracą znaczenie. No tak, nie to chodzi, to jakiś chwyt, nie wiem, prawda, retoryczny czy erystyczny bardziej, z czego ludzie nawet być może sobie nie zdają sprawy. W każdym razie, no, zdyskwalifikowanie, jak nie mam argumentów jakichś tam innych, do których się powinnam odnieść, a nie podoba mi się ta osoba albo to, co on mówi, czy pisze, no to odwołuje się, dyskwalifikuje rozmówcę no z innego zupełnie powodu, który nie ma związku z tematem. Dodam tylko, że w różnych mediach społecznościowych jest taki nurt gramatyczni naziści, prawda? No i oni tam sobie zbierają, kolekcjonują takie różne błędy i opisują je, ale dobrze, niech sobie będą, ale ja gramatyczną nazistką nie jestem i nie zachęcam nikogo do takiej postawy. Czyli nie kolekcjonuje pani profesor 10 najczęściej popełnianych błędów językowych w internecie. Nie, w ogóle to, panie Mateuszu, po prostu się nie da w ogóle to na osobną audycję, jeśli można, bo nie ma czegoś takiego jak najczęstsze błędy, jak 10 najczęstszych, tym bardziej jak 10 najczęstszych. Nie ma czegoś takiego jak błędy w internecie, bo co to jest? Oczywiście są błędy w internecie, tylko nie da się ich zliczyć, zmierzyć, zważyć, no bo co to jest internet? To są i fora internetowe, i fora jakieś dyskusyjne, ale i takie, no na przykład strona Trójki, która jest, która jest taka porządna pod względem językowym. Nie ma w ogóle takiego pojęcia w językoznawstwie jak internet. To znaczy oczywiście jest w ogóle, bo internet istnieje, ale jak język internetu, bo to językiem internetu również są teksty. Do języka internetu również należą teksty na przykład książek, które są drukowane w internecie, czy publicystyka, czy właśnie portale poważnych stacji radiowych, więc to jest zupełnie nie, już nie chcę używać jakichś znowu słów może obrażających czy obraźliwych, ale takie rankingi 10 najczęstszych błędów popełnianych w internecie to jest no, coś,